Tervetuloa Underground Huminan pariin. Näinpä näin. Ja milläs me aloitettiin? Sehän oli James Taylor Quartettia ja kappale oli nimeltään Nimetön. No, siinähän loistava nimi. Number One. Erittäin hieno nimi. Kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, lähetysajat muuttuivat hieman ja näin myös meidän lähetysstudiomme, joten saattaa pientä sekaannusta häikkää tässä. Viime viikolla saitte esimakua siitä. Näinpä. No, mutta ei kai siinä. Joo, jatketaan tuollaisella instrumentaalihenkisellä biisillä. Tämä on suomalaista Flywheel aka Cactus Casoline, jota ei ole ollut vuosiin olemassakaan. Se oli vaan tuo yhden demon ajan, kun sitä tehtiin aikanaan jossain joskus. Mutta Apple Pie on biisin nimi. Että okay. Tämmöistä jo omenapiirakkaa, kun kahvi ei ollut. No mutta sehän oli Hanoi-rocksia se. Näin on, näin on. Ja Motor Waiting oli kappaleen nimi. Joo, mä oon nyt jostain syystä kuurona täällä. Laitan musiikkia siis ja tutkin syitä. Mä voin olla sit vaikka sokee. Okei, oon sokee. Seuraavaksi laitetaan semmonen oikein perinteinen päivien päivä, maanantaista kertova kappale. Kolmas nainen meille siitä laulaa. Joopa joo, tuli pikku moka. Kuinka kuluu multa maanantai, ainoa kaverikin teitä sai. Kuinka kuluu multa maanantai, maanantai. Pienet sievät tyttäret hienoissa autoissaan. Minun eivät tuhlaa lämpimiä tunteitaan. Kärryni puhki ruostuu, en heitä kiinni saa. Siistyydyn jalan matkaa taittamaan. Kuinka kuluu multa maanantai, ainoa kaverikin teitä sai. Kuinka kuluu multa maanantai, maanantai. En kehtais mennä baariinkaan, kepun latkimaan. Säästän senkin iltaan, että yöllä unen saan. Nämä naamat turvonneet, minä tunnen tarkalleen, se masentaa. Masentaa, kun katson kaltaistaan. Kuinka kuluu multa maanantaa? Tämä mateleva maanantai, maanantai, maanantai. maanantai. mut ajattelemaan, kun pois näin onnellinen aina vaan. Katson eteen ja näen pienen sillan, sen sillan on nähnyt usein kerran. Tallaan. Sen päässä aina aurinko paistaa ja hyvän mielen sieltä haistaa. Näin. Meille esiintyi orkesterin nimeltä Metsäväiset ekalta demolta käsittääkseni. Joo, oli muuten loistava. Vesipisarat. Ja sori nyt vaan Sameli, mä sanon tän taas, mutta jatka laulaa ihan päin helvettiä. Totta. Muuten hieno biisi. Kyllä, laulu miltei pilasi. Mutta onneksi sitä tuli vaan niin kuin ensimmäisen 1,5 minuutin aikana. Joo, sitten onneksi. Olikin niin kuin 3 minuuttia rauhaa. Joo. 4. Niin, ilmasta. Mut joo, se siitä. Ei nyt puhuta näinpä pahaa ihmisistä tässä näin. Ei. Ehkä sillä on ollut tahallaan päin helvettiä. Näinpä, mutta ei toiminut kyllä meille. Ikävä kyllä. Mut joo, pysytään. Ja hei, se oli ensimmäinen vähän armoa. Totta kai. No hei, tää bändihän on kuullut tätä, niin muistatko ne soittanut livenä? Juu, muistan. Me raahattiin niitä Hammondit vielä tuonne. Joo, muistan kyllä. Oli siinä. Pikkukoppi. Kyllä. Ihme, että mahtu. Yllättävä hyvin mahtu. Radiohistoriaa. Näin on yksi niitä hetkiä, jonka takia on niin miellyttävää olla täällä. Mutta nyt meillä on isompi studio, tänne voi pyytää sinfoniaorkesterin. Näin on, vähän tynkätyy se kyllä. No kvartetti ainakin sopisi hyvin, jos ei niillä ole isoja selloja. Mutta tämä seuraava taitaa myös olla suomalaista. Ainakin nimi viittaa Haltia. Haltia, no joo, en tiedä. Mean to me on biisi ja Electric Help Elvis on levy. Tämmönen. Mm-hmm. Juu, ei muuta kuin ilkeyttä vaan tai jotain. Thank you. alive every time motherfucking X to the Z hat. We got Hurricane G, bring it live, oh. 1996, yo. There's a lot of whack motherfuckers out there, but we about to bring it live every time like this. Bring it, check it. I tell them no, I look you in your grill and I laugh inside. Niggas always perpetrating like they down the ride, but please don't try to tell me what I cannot see. What's the real definition of a fake MC? Motherfuckers only rapping since 93 and expect all props. Them getting dropped like hot rocks, so stop what they doing, cause I'm about to ruin like Shock G. Get turned to stone trying to rock me. I separate my thought process from stress. 24 tracks inside my brain trying to maintain. Bang shit without no gang or Jerry curls. Seem like a demon, a whole different world. The girls, the cars, niggas lose themselves, forgetting who they are when they try to be that superstar. You don't understand, it's all in the game plan. Exploit the art and watch hip hop fall apart. But I'ma do my part and stay true and keep breaking down bitch niggas like you. I'm not the type to play games or drop names. Just maintain, burn niggas out the frame. Like that. Doing my part to stay true and keep breaking down. Bitch niggas like you. And above all else, I represent it for myself. Leave a motherfucker stretched out, or better yet, X'd out. Exhibit accelerate. I rush it to the extreme like nicotine. Never get me clean from your bloodstream. We all can't bust, so do it how you must. And if you hustle, avoid getting rushed with handcuff plus. In God we trust, but don't trust us. We just add to the ashes, then kick up the dust like that. I make it seem like you having bad dreams. Yeah. Have you waking up out to sleep by your own screams? Exhibit has arrived, goddammit. We about to rock the whole planet, and bitch niggas can't stand it. Try to play the back and look intense. You need to hit a fence. You don't want none of this hands-on experience. I'm not the type to play games or drop names or just maintain and burn rappers out the frame. Hurricane G. Yeah. I bring it to the roughest, toughest mic killers. Chuck a wannabe nigga, and you bum bitches, tight bitches, imitating hurricane flow for riches. You don't know the half. I got the ill vocab, do be racked out, getting bucked. More freaky than your last good fuck. Milking you like bye-bye pieces. Meeting niggas' lyrical wishes. Writing rhymes and washing out dishes. Flowing with the liquid wicked. Representing with my nigga Exhibit. That's right. And we gon' do it. And do it. And do it. And do it till you're satisfied. Cause shit is tight. Boricua CEO on the mic. Smashing and trashing. Fuck my Shino fashions. All you motherfuckers need to stop asking. Yeah. 1996. Value more than the chrome on your last set of wits. Hurricane. Hit the rain on your brain. Just maintain. Just maintain. Yeah. Just maintain. Stop trying to keep it real. Just maintain. Like that. No mutta siinäpä oli Exhibit mukanaan Hurricane G ja kappale oli Just Maintain. Näin. Juuri näin. Juurikin. Joo. Tässä uudessa studiossa on kyllä mukavammat penkit, mutta nämä vähän natisee. Ei siinä mitä. Hei. Kaikkea ei voi saada. Ei niin, mutta on nämä mukavat sentään. Ai ai. Joo, joo. Voisi ottaa himaa tämän niin, tämänkin vuosi kyllä lähtiessään vielä. Ei kukaan huomaa. Sekin vielä. Pääsee kukaan tonne huomaa. Pääsee hakikseen silleen nopeasti. Rullaamalla tuosta kävely alamäkeen. Kävelysauvat käteen. Jos ne löytyisi vielä. Tuosta, joo. Sitten kun joo, joskus pidetään vielä oikein skabat, että kuka vetää nopeita kävelysauvat ja just voin tällaiset sanoa, tuoleet. Voin sanoa, että tämmöisen pyörivin tuoleilla on helvetin vaarallista vetää alamäkeen. Niin, tiiä. Se on melkein yhtä vaarallista kuin tuota ostoskärryillä. On ne turvallisemmat ostoskärryt kyllä. Joo, kunnes tulee kyllä se katukivi, mihin törmää. Juuri, meinasin tuo mainita. Koettua. Eli periaatteessa niissä niin saa kovemman vauhdin mahdollisesti aikaan. Kyllä saa kovemman tällinkin. Voin sanoa, että parikymmentä vuotta sitten, kun Jackassit rupesi tulemaan, niin olen ollut nuori viriili urho tuolla, joka on sitä tullut testattua kokeiltua sitä kauan ennen näitä teipä siinä. Mutta. Mä tarvitsen jonkun motivaattorin näköjään, mutta nykyään. Ei silloin. Niin. Siitä nyt on parikymmentä vuotta aikaa. oli se itselläkin eräänlainen motivaattori. Taisi olla jossain pullossa siihen aikaan, eikä tölkissä niin kuin nykyään. No joo, totta. Näinpä näin. Silloin pysyi lihaskunto parempana, kun täytyy kantaa saatana niitä kaljakoreja. Se on nykyään totta. Noita juosta vielä kun kanto kuule. Kyllä siinä kunto kasvoi. Yleiskunto pysyy kohillaan. Todellakin, todellakin. Ilmankos jengi on nykyään niin löysä, eihän noi tölkit pal mitään paina. Ei niin. Näinpä näin. Mut hei, musiikkia no hei. Hyvä mies. No hei hei. Seuraava sopiikin tuohon hei hei teemaan, koska se on kappaleen nimi on Traveling Man, eikä sitä esitä Creedence Clearwater Revival, vaan Maze-niminen juttu, mikä liää. Nyt mä en muista, että tää oli joku tunnettu heepoton nimen takana, mutta levy on Golden Time of Day. Mutta ei se ysäri MTV-räppäri kuitenkaan. Ei, ei, ei. Tää liittyy jotenkin Isaac Hayes tai Curtis Mayfield tai jotain tällaista. Kuulostaa paljon paremmalta. Kyllä vain. No, mutta hei. Show me what you got, baby. Juurikin näin. For I have got another girl, another girl. You're making me say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want. For I have got another girl, another girl. She's sweeter than all the girls and I met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. And so I'm telling you this time you'd better stop. For I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want. For I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want. For I have got another girl, another girl, another girl. Beatleshän se. Kyllä. Niin oli. Joo. Ja Another Girl oli kappaleen nimi. Jos ei tullut selväksi. Joo. Mutta. Sitten. Mitäs siitä sitten? Tulee semmoinen, kun Betty Everett, ei tietääkseni sukua tälle TV-heppuun Kenny Everettille. Kuka se on? No 80-luvulla aikana tuli. Kerroit TV-heppu, okei. Okay. Juu. Kasarilla tuli semmoinen reevitön show Englannissa. Oho. Kenny Everett Show, missä pisti kaikki halvalla ja näin poispäin. Ettikään YouTubesta, saattaa löytyä jotain. Mutta siis, tämä Betty Everett ei liity häneen. Tämä nyt versioi Elviksen biisiä. Hound Dog, juu, levyltä Hail to the King. Ja hienosti sujuu kuule Bettyltä tämä versiointi. All right, et ole muuta kuin koira. Yep. Hound dog, you ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you were high class, but I see through that. Yeah, you told me you were high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. You're just an old hound dog. Been snooping around my. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You made me weep and moan. Jalkani. No niin, jokaisella on jalka, useimmilla kaksi. Mulla on kaksi. Niin, kas kummaa, niin taitaa olla mullakin. Vaan yksi toimi. Niin, mutta mitäs? Hyvin. Niin, se ei äsken. Puhuta vaan mun jaloista mieluummin. Joo. Se on niin kipeä, hei. Ei, ihan sairas klabi, hei. Kyllä. Joo, ei, se oli Cypress Hillin mukana Damian Marley ja biisin nimi oli Ganja Bass. Niin. Tässä jalkaa sattuu silti. Joo. Kautta linjan. No, mutta syytön minä siihen olen. No, se nyt vielä puuttuisikin. Joo, niin puuttuisikin, mutta ei anneta sen nyt puuttua. Jatketaan tuolla äskeisellä linjalla. Joo. Kyllä, kyllä. Nyt tulee ihan suomenkielistä meininkiä, koska... Sama suomeksi. Sama suomeksi jokseenkin. Voi olla, että vähän erilaiset sanat on tässä. Se on tuota Mac Bueno ja DJTATC Nollege-levyltään kunnon ganjalainen ja mukana matkaaja, joten äskeiseen lisää. Niin paljon on paikallaan, niin monella menee hyvin. Moni menestyy toimessaan, monen onni on mitä syvin. Kansalainen kantaa kortissa keko, pistää itsensä liko. Tietää työ tuo leivän pöytää, ettei valvo turhaa öitää. Sängyssä pyörien mielessä huominen työ, tehokkuus ja tuloksen luominen aina valmis. Väsymätön työmyyrä, ei pyydä, ei valita. Issun kissu hiljaa, hoitaa hommat pelkkää ilmaa. Jos ei jaksa sitten filmaa, kunnon kansalainen ei petä firmaa. Ei, ei vaikka menis henki, ei. Ei petä tosi renki, kunnon kansalainen ei kanna sixpacki ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan dokaa ja nussii. Työt aina mielessä, perseen maku kielessä, herre edessä nöyränä, perheen kuva pöydällä. Ei oo mikä työtön paska, kunnon kansalainen ei verorahoja varasta. Ennemmin kuolis häpeä, kuiski sossun masseihin näppejä. Työ tekee miehe, ilman sitä ei oo mitään. Tappavan tasainen tahti pitää, otteessa toimii kuin kone. Toistoa, toistoa, toistoa, toistoa, toistoa. Vuodesta toiseva kunnon kansalainen pystyy moiseen. Turvallinen, tuottava, käsikirjoitettu elämä. Ei tarvitse pelätä, ei tarvitse rohkeutta kerätä. Ei harmassa massassa huomio herätä. Kulissit kunnossa, talossa, hienossa, ongelmat piilossa. Ei kenenkään tiedossa, ettei mene maine. Kasatu paine. Kunnon kansalaisen ahnutsi kantaa kersat kaivoon. Siltä mahtaa ottaa aivoon. Kauhee paine päällä raivoo. Elo täällä vaatii taitoa. Kauhia ressi ja kiire ja hoppu, koska tästä paskasta tulee loppu. Nahkava venny ja saranat nikkuu. Melekosta paska sama juurasta lippuu. Kohta joka toinen on alkoholisti. Kestä ei selvinpäisintä tääkin todisti. Pakko olla iisisti kunnon kansalaisen. Ootahan vaan kohta kuolema saisin. Kunnon kansalainen ei kanna sixpacki ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan dokaa ja nussii. Jatkuvassa stressissä, puhelin aina messissä, kraka tiukalla kaulassa, levätä ehtii haudassa. No illalla sitten 10 masa siemin jatsaa tänä verissä päin, että nyt pimmeä tulee, mutta tehän pitäis. Kun on katsalainen tylsä ja vakava, vermakku sussa naama valkoinen kuin lakana, puhuu paskaa selän takana, kasvotusten niin helvetin mukava. Psyyke venyy, popsuu, paukkuu, toinen toistaan kilpaa haukkuu. Ei voi myöntää vaikka sattuu, mieli on terve ku avo hakkuu. Ei oo enää pitkää aikaa ollut taikaa, pakkova sietää ja sehän kyllä tietää. Miten siinä loppujen lopulta käy, jos tunnelin päässä ei valoa näy. Aaaaah! Purkautuu raivo! Lentää aivo! Kunnon kansalainen ei kanna sixpacki ilman pussii, ettei sen naapurit luule, et se vaan dokaa ja nussii. Turpa kiinni loppuun asti, niskassa paskalasti, ei suostu jättää laivaa, itselle hautaa kaivaa. Aika lopettaa ne selän takana jupinat. Oisko? Vähän muuten mä vien teidät renkoon. Jep. Pysy rehellisenä, mun bosselle oli tilanne mikä tahansa. Nykyään menikin vaan näyttäis olevan toisenlainen saatana. Kun kaverikin vasikoi toisia, mitä vittu? Verrattavi Seppo Lehtoon takan itkuu. Meillä päin on aina aina pidetty huolta omista. Aina läpä siihen asti kun toiminta on totista. Tiedät mitä meinaan, älä feidaa mun luottamus. Noin läpät väkivalta rikoksi tuottaa just. Koska se on läppä mille vittu leikitä. Ja siinä vaiheessa on myös joku homma on reisillä. Eli luottamus vedetty vituiks. Sellaiset läpärät kelpaa vaan kyytiiks ja stiguiks. Rengo keinu kuole kuristuu ennen niskat hatkee. Aika tehdä selväksi, että riittää ne valheet. Rauha mieskin rupee ilkeeks, jota mietit pari kertaa ennen kuin laitat huuille siiveet. Jengi naama vasten, niin rehellist ja reiluu. Mut heti kun käännät selä, niin terä heiluu. Vastikointi herätystä ja kun keiluu. Jokainen ois läpäristä rengon keinu keinu. Jengi naama vasten, niin rehellist ja reiluu. Mut heti kun käännät selä, niin terä heiluu. Vastikointi herätystä ja kun keiluu. Jokainen ois läpäristä rengon keinu keinu. Älä petä ystävää, tai muuten sä et tuu enää koskaan näkemään. Hyvän luottamuksen tuottamia etuja, joten kapakas ja puut kanssa kiinni hetulla. Luottotyypit tietää, ettei tää koske teitä. En enää femmoi heitä niille, joihin ollaan pettyneitä. Ahneus peri synneistä vakavin, mut en usko Jumalaan, vaan anna niitä takaisin. Vedättäjille se on yksi ohari, niinku kilipää romani. Se ei vasta en sot mun morani ja toraki. Vältäisin kyllä kovin mielelläni, mutta kun poraa vittusti ja rotta kielellä. Jengi taas jotakin, meikä on ymmällä. Miten täällä päin nää vittus meidät ei voi ymmärtää. Pitää meininki rehellisenä, kun ei mitä vaan kavereille voi tehdä. Jengi naama vasten, niin rehellist ja reiluu. Mut heti kun käännät selä, niin terä heiluu. Vasikointi vedätyssä ja tunkeiluu. Jokainen ois läpäristä rengon keinu keinu. Jengi naama vasten, niin rehellist ja reiluu. Mut heti kun käännät selä, niin terä heiluu. Vasikointi vedätyssä ja tunkeiluu. Jokainen ois läpäristä rengon keinu keinu. Ihan liian monta surullista tarinaa. Kuinka jätki nykyään ruvennu muistuttaa vasikkaa. 2009 ja meininki hopiskaa. Siihen malliin ne joutuu piilottelee natikkaa muiltakin kuin possuilta. Ja se on ikävää kun nykyään ei vaan pysty luottaa juuri kehenkään. Silti aidot jäppät tietää se on body blood out. Rikkuri jäpärille taas body haltaus. Ja se on rauhaa, vaikka pettyneet miehet mikissä pauhaa. Jos sä hustlaat tai säätöjä pelaat, maksa takaisin ne vittu säätäjän velat. Jos sä joskus mukaat, niin mitä se? Mut jos sä teet lupauksen, vittu pidä se. Meininki nykypäivänä vakava, kun tuperrapinaa kuuluu tälki hetken selä takana. Jengi naama vasten, niin rehellist ja reilu. Mut heti kun käännät selä, niin terä heiluu. Vasikointi vedätystä ja tunkeilu. Jokainen ois läpärista rengon keinu keinu. Jengi naama vasten, niin rehellist ja reilu. Mut heti kun käännät selä, niin terä heiluu. Vasikointi vedätystä ja tunkeilu. Jokainen ois läpärista rengo keinu keinu. Kaikki jotka sinne kuuluu, sinne hirsi puu heiluu. Vakat kädet loppuun asti reilu. Rengo keinu keinu. Kaikki jotka sinne kuuluu, sinne hirsi puu heiluu. Äpärille iso fuck you. No mutta siinähän oli Vapaat kädet kappaleellaan Rengon keinu. Ja tota. No niin, sieltä sitä saavutaan. Tee ja kahvikuppi kourassa. Kyllä, kenen laittamaa kahvia? Kysynpähän vaan. No kysy. No mä kysyn just. Ai sä kysyit. No ei se mitään, mä en vastaa. Niinpä. Siitä huolimatta minä laitoin sen kuppiin ja niin poispäin. Mutta sitten lisää musiikkiin, niin säkin pääset kahvin kimppuun. Niinpä. Itse olen sen suurella tunteella valmistanut. Joo, suurella tunteella. Väsytystaktiikalla. Kyllä, näin on, ei väkisin vaan väsyttämällä. Seuraava on kanssa vähän semmoista väkisin väsyttämistä ja siitä meille kertoo notkea rotta. Ei itse asiassa kerro kuin rautapersä. No osittain ja osittain, en mä tiedä, mutta tää on panokset piippuu, pöhinät pönttöön, niinhän se on rautapersä. Levy, mutta tää on rautapersen biisi. No näinpä, koska siinä ruinataan rahaa rautaperselle, mutta älkää sille antakaa meille. Me ollaan paremmin ansaittu se, kun me soitetaan näiden levyjäkin kerran. Aika käppäinen perustelu. No mut hei, käymäni oli perustelu ennenkin, että kokeilla. No pistetään pyöriin. Pyöriin.

joka sieluja realisoi. Terrorisoi yksilöitä, jotka kyseenalaista. Miks tieto on salasta, jos ne haluu munkin parasta? Jos haluttais, niin kaikki saas rahas pajatta jorrasta. Kuka toiset varastas, pitäis ne möynyt maassa. Tekis mieli karata, katkaista kaikki kahleen. Tajuta ennen, kun se ura pukki katkee. Lopputulos ratkee, vilppi vie voittoa. Byrokratiassa saa mut luota enemmän roisto kuin poliittisen pelle, joka lupa toivoa huomiseen. Mutta leipä nälkäiselle vaan sivuta köyhä huolineen. Meille lasi puolille ja herran luopu tulosta. Siit ne vielä futsi, miks me osata olla kunnolla. Olla vasta alussa, rakentamassa rata, jätä monopoli. Pystytykseen ei tuu tarvi rahaa. Siis... No niin. Niin kuin se olisi jo. No niin. Joo. Siinä. Se oli ylläri loppu. Ei nähnyt soittimesta jäljellä olevaa aikaa. Joo, OG-ikaisesta oli kyse kuitenkin. Ja alaluokan valtaa oli kappaleen nimi. Näin. Juu, juuri näin. Kyllä. Ja pysytäänpä vielä suomenkielisessä puhelaulussa. Ja äsken soitin tuota Mac Buenoa. Nyt soitan toisen kappaleen, mutta eri levyltä. Tällä kertaa Nälkämaan AG. Tässäkin on muuten se DJTATC. Melkein meni runollisesti, sille ei ole väliä. Joo. Melkein runollisuudelle ei ole merkitystä. Ei niin. Olipa sitä hieno lause, toi olisi pitänyt tatuoida. Ehdottomasti. No niin, seuraava sitten. Kyllä, se on Urpo, saatana. Niin, semmoinen kappale. Vuosikymmen vaihtunut, toivo on velmut, turhat kuvitelmat haihtunut. Parkki tunnu paskassa, monet liemet maistunut. Seinä vastassa, monis liemis paistunut. Edelleenkin levikset janassa, edelleenkin tasaisesti pajassa. Lenkkarit ravassa, rava samassa jamassa. Parist himaa himas, pari pikku pienis vihty vauvasta vaarii. Aina jano ja meno sen mukasta. Aamu yöllä koita reppi, kalju portsaria tukka. Muisti pois, herra putkasta. Paska maistu suussa ja maailma näyttää mustalta. Pitäis pysähtyä, kelata mitä te kustantaa. Ei paljon kiinnosta, Urpo kyllä uskaltaa. Tehä samat virheet kerrasta toiseen. Kaikki voi muuttuu, mut mä en usko moiseen. Mieluummin Urpo, ku paska tärkeä tosikko. Mieluummin Urpo, ku ihan täys tolisko. Mieluummin Urpo, ku ura putki pyrkyri. No minähän ne myrkyti. Laitoin pajaressa liian vahvat litkut. Joo, tiedä ei auta itkut. Kun väsäri on matolla ja paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. Väärin tärisevi käsi, väärin värisevi ääni. Joutu myöntä, oot tehnyt taas väärin. Ei auta jäädä tule makkamaan. Pakko laatata, uskotella itelle. Ei tää oo vakavaa. Tukka takana, elämäni kovin darra edessä. Mitä tullut tehty, voi lukee huomisen päivän lehdestä. Ihan sama, kuhan selvi hengissä. Tärinä on tosi, mutta muuten tää on henkistä. Pyhä lupaus, ei enää koskaan. Mut kun vittulet kohtalolle, kohtalo kostaa. Pari tippaa viinaa ja millä ei oo mitään väliä. Kävipä se äkkiä, rahat on rällätty, kaverit on haukuttu. Eurooppa omistajana mestolle paukittu. Patu haisemaan taas tuu tulla tyylillä. Ja lähtöhoitukin taas tuu tulla kyydillä. Miks aina pitää olla Urpo, Urpo, Urpo, joka vittu kerta Urpo, Urpo, Urpo, miks aina pitää olla Urpo, Urpo, Urpo, joka vittu kerta Urpo, Urpo, Urpo, mieluummin Urpo ku paska tärkeä tosikko. Mieluummin Urpo ku ihan täys tolisko. Mieluummin Urpo ku ura putki pyrkyri. No minähän sille tyrkytin. Luuli että silläkin on itkut. Ei se polta ei auta itkut. Kun väsäri on matolla. olla. Tää paskat housussa, tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. No mutta tämmöisellä pakkasella mehän ollaan matkalla. Ihan oikeesti on nyt käyttävä asiallisesti. Ei. Aina on ollut. Minä kerroin teitä kohta käyttäisin asiallisesti nyt. Mutta tiedätkö minkä takia sä lähet meidän mukaan? Nyt on vähän liikaa. Sen takia kun te olette perseitä. Mites tuo, onko alkoholilla minkälaista osuutta? On, on. Nimenomaan on, sillä on aikamoinen osuus. Korkas se viini, rollaa ne hiisit, ota se tiisisti ja liikaa takka, irrota se vaunu, jauha paska, irrota se nauru, vinossa se kaulu, simuta ne sauhut, nolla taulus mä tsiigaan kun noi muut juoksee kilpaa, mä kohotan lasin ilmaa ja sio, chill out, sessio. Ees kiinnosta, mis ne kestit on. Kiinnosta vaan, et missä lesti on. Mis ne budit ja pikkari babyt on. Mis mun baby on, mis ne kotopiot. Tulkaa meille jopa kotit tekee eilen jo. Eli kerran puppon kasa ja sit mä valmistaudun. Chilla. Tarkoituksen hitsaa ja kaata ja sit chilla. Heikä jaksa enää rata pakko. Chilla. Heikä jaksa enää rata pakko. Chilla. Mä haluun chilla. No Jussi Ahne vaan chilla. Ikonenkin chilla. Niin mitä muut sano. Mitä? Ku et rullaa se joo peli, jos sä haluut hiisaa ja korkkaa se piini, jos on jano. Itä puoli vaan. Chillaa. Läntinen puoli vaan. Chillaa. Etelä puoli vaan. Chillaa. Pohjoinen puoli vaan. Chillaa. Koko Suomi vaan. Chillaa. Yeah. Tarpeeks paska duunin takan, aika vaihtaa alaa. Ja chillaa. Rullaa joo peli ja annan palaa. Eli chillaa. Ota iisisti ku Dallai Lama ja chigaan ku noi ihmiset dallaa lama. Mut mä dallaan mihinkään, nosta pöydälle jalat ja chillaa. Chigaan ku Babylonin sillat palaa. Chigaan ku ihmiset säätää kilpaa. Mä puhalla savut ilmaa ja chillaa. Silloin kun mä chillaan mä huolen liskutan. Studiosta olla huoneessa istu vaan huolet. Niin kova katoo mun päästä on niin kuin Suomen sää. Eli pelkät puolet vuodesta jääs, mut silti yli puolet vuodesta jää. Mut ei silti tarpeeks aikaa oo. Pitää olla sohva, ei joka paikas voi. Chillaa. Jos oot ihan puhki, ei sit haittaa oo. Chillaa. Oot tehnyt duuni monta viikkoa, siinä on palkka. No kiitos, eiköhän nyt oo aika jo. Chillaa. Iso kihoki, chilla, grilla, vartat, bokserit jalassa. Samalla parasta charrasta palaamaan totu tullut tavalla. Eli salassa hyshys, laudattuna pysyy parasta myssy. Ai, onko sitä lisää, riippuu kuka sitä kysyy. Ait, itta vanta chillaamas, kupe sovalla sittaamas. Tiki ikki hittaamas, savuisen saivas fiitaamas. Heppa sano, shit, kun tärähtää ja pärähtää. Täällä pääs tapana chilla, antaa muiden olla hätäpääs. Pinna kärähtää, kun ei osata olla kunnolla. Mitä oma tunnolla, nyt on asia luonnolla. Chillaa ja dullaa dillaa. Koko posse chillaa sunkin kulmiin. Lottaa easy rauhas pillaa. Dunkaa gangsta paska. Ei sitäkään kauan jaksa, joten parempi antaa olla. Ja vaan chillaa, nyt ihan hiljaa. Ei pysty filmaa, peli on liian rehti. Kyl myöhemmin sitten ehtii vittu eli no Jussi Ahne vaan chillaa. Ikonenkin chillaa. Niin mitä muut voi ees sanoo. Mitä? Ku et rullaa se joo peli, jos sä haluut hiisaa ja korkkaa se piini, jos on jano. Itä puoli vaan. Chillaa. Läntinen puoli vaan. Chillaa. Etelä puoli vaan. Chillaa. Pohjoinen puoli vaan. Koko Suomi. No mutta. Niin. OG Ikonenkin teki paluun. Kyllä. Tää taisi olla kyllä Kuben kappale nimeltä Chillaa, jos nyt jäi epäselvyyksiä siitä. Mutta siis Kube ja OG Ikonen. Juu. Kas näin. Kas näin. Siinä oli sellaista ja sellaista. Tuota. Ja yhä vaan pysytään nyt Suomen maalla, mutta nyt ei puhelaulella. All right. Nyt vaan lauleskellaan ja vähän soitellaan siinä ohessa. Tulee nimittäin pertsa ja väärä osoite. Ja tämä ei ole mikään, joo, eikä tämä ole mikään kritiikki postinjakajia kohtaan. Mutta, juu, pertsa ja väärä osoite levyltä täältä jostakin. Ja hiljainen kaupunki, niin näin on, se on kuin stadijuhannuksena jokseenkin. Niin, tai Niin. Koleraa-aikaa. Niin, Stadi koleraa oltais. On kaupungissa hiljaista, kadut ovat autiot. Vain joku auto siellä vielä ohi kiirehtii. Niin raskaina ja synkkinä nää talot lepäävät. Ja toisiansa tuijottaa vain tyhjät ikkunat. Pimeys vetäytyy pois, herännyt kaupunkini. Päivä on edessä, on matka vasta alussa. Oli kaupungissa hiljaista, kun sinut kohtasin. Vain pimeät ja synkät kujat täältä tunsitkin. En kanssasi yön kulkijana tahdo vaeltaa. Etsin sydämesi kätköistä päivää nousevaa. Pimeys vetäytyy pois, herännyt rakkaimpani. Päivä on edessä, on matka vasta alussa. Se tuntee sydän haaveemme ja kärsimyksemme. Ei ilman tätä pimeyttä päivä koittaiskaan. Yön syvyydestä nousevat ne haaveet rakkaimmat. Pimeys vetäytyy pois, herännyt kaupunkini. Päivä on edessä, on matka vasta alussa. No niin. Niin. Toivotetaan kaikkea hyvää Ossille, että pärjää. Joo. Se oli Sielun veljet. Ossin jälkeiset oli kappaleen nimi. No siinä oli kyllä sietämistä. Eräänlaisia tunnetiloja kuvattu aika syvällisesti. Kyllä. Ja kyseessä ei ollut varmaan heppu, joka kantaa nimeä Captain Straight Man. Ei, kyllä. Tämä oli Alango Iskma, joka tuossa lauloi. Aivan. Seuraava kappaleen nimi on Captain Straight Man. Mä melkein arvasin. No niin, justi. Ja tuota. Niin. Meille sen esittää yhtyeen nimeltään Thump and Pick and Puff and Billy. Levyltään Down Under. Okei, biisin nimi kuulosti enemmän bändin nimeltä kuin toi bändin nimi. Totta, mutta toisaalta tämä kuulostaa helvetin hyvältä. Korvat hyrölle ja nupit kaakkoon, niin kuulette Anna itse. Anna palaa, Frank. Kyllä. Siinäpä komeeta töräyttelyä. Juu, siitä vastasi The Daktaris niminen orkesteri kappaleellaan In the Middle. Eli keskellä ollaan. Näin on. No ei ihan keskellä, yli puolet jo menty siitäkin. Niin, niin mutta se olikin toi Daktaris, joka oli keskellä. Ei no me... se, niin aivan. Me nyt ollaan joo. Vähän missä ollaan. Ui, kylläpä aika rientää. Näin tekee. Näin kuin nuori tekee. Hirvas. Juu. Mitä helvettiä metsäläisiä me nyt ollaan. Ei sentä hirvaksia ja sen semmoisia. Ei, ei, ei, ei. Nyt päästetään kyllä herra Robby Krieger, joka aiemmin joskus taannoin tuolla jo Back in the Day soitteli Doorsissa. Sen nimisessä yhtyessä jotain kitaran tynkälettä kaiketikin. Ihan sama. Tämä on kuitenkin herran soololevy. No, mutta nimi viittaa siltikin yhtyeeseen Door Jams. Joo, ovi hilloo. Ja biisi on Underwater Fall. Okei. Okay. Joo, vedenalasta putousta niin kuin, tai jotain. Niin, mutta ei telkkaan. No niin, hei hei. No, hei nyt. abuse that shit, it's not the way I wanna live. Who can I trust and what if they rock down to take it out good? Who can I trust when I'm done to take it out good? Fuck up the right thing, but I will not lose my mind. Whatever they do, what I want, and I will, cause I'm an old man to travel. Concrete, glass, stone, and gravel. See, there's nothing you can say that's gonna change my mind. Fuck you. Näin. Rancid meille esitti kappaleen nimeltään Hyena ensimmäiseltä pitkäsoitoltaan, joka oli nokkelasti nimelty Rancid. Oi, mistä arvasit? Tämä on periaatteessa ollut nimeä. Niin. Mutta joo, toisaalta, jos tekee noin hyvän levyn, niin ei sillä niin kuin nimellä enää ole. Ei, kyllä se väliä. Musiikki siinä tärkeintä on ja seuraavassa niin. Myös. Tämä oli sitten tuota edesmenneen Bon Scottin viimeiseksi jäänyt taltio, tai julkaistu taltio, näin niin kuin virallisesti julkaistu taltio. Highway to Hell oli levyn nimi, ja siinähän Angus Young oli se sellainen. Been there. Yeah, been there, done that, ja mitä kaikkea. No, mutta anyway, helvetin hyvä levy oli, ja siitä soitamme kappaleen nimeltä Love Hungry Man. Niinpä. Angus ei kuollut kyllä siihen rakkauden nälkään, vaan taisi tulla vähän liiankin täyteen kurkku jotain, mutta biisi on loistava. We'll be right back. Crown Live. Let's get involved with the folks on this planet and tell them the truth. Which is different from the truth they know. It's entirely different. And if I do that, every church door will close, every government building will close. They close in honor of the one who owns this planet, who's very concerned about it, and who, if people don't turn, he's gonna give them the eviction notices. And he sent me to do it. Get the eviction notice, they can go somewhere else. One black man asked me, where are we going? I said, it's not my problem. Let's go to that place. But now, baby, all these years, I found out you just lied in front of my face. Man, witness how the world turned. Bridges burn, brothers on strikes, bullets burn, lives took. Rhyme book I write, past times and present. I'm the reflection of all times and pleasure. For those misdirected by fake thugs or records who breed brothers to fail from jail records. I upset the setup, guns wrong, vendetta. Young, strong, and wet up. Graves dug, reason black sun stuck together. Yeah. Streets hot when the weather was cold. Old gold, pleasure the soul. Prayers carry him home. Shit the same in every area cold. Get changed, see change in every nigga you know. Hold no grudge, cause when I'm among snakes, let friends too close is your own mistake. No bling, all you see is the pearly gates. Wait. Oh, jealousy in your insecurity. They pulling me back. No jealousy, obey your insecurity. Wait. Jealousy watch in out, your insecurity. Snakes 101. No, mutta sinne meni. Niin. Mä en taaskaan yskittää heti, kun meinaa tukehtua omaa sylkeensä. Eli se näyttävä tapa lähteä. Niitä ainakin kuuluva, koska ettehän te näe, mitä täällä tapahtuu. Te vaan kuulette. Hei. Harmi. Näinpä. Joo. Mut se oli tossa Mad. Ja Madlibin Medicine Show 11 oli tämä kipale, joka oli nimeltään Girls. Nyt on kevät. Kevät, tytöt joo. Tytöt pyörii mielessä. Kyllä. Kaikilla. Tytöilläkin jopa. Mm-hmm. Tuolta kuuluu. Se vasta on kiva. Sepä se. No joo. No mutta ei, meillä on 10 minuuttia jotakuinkin aikaa. Näin on. Käytetään siitä nyt jokunen minuutti seuraavaan. Porcupine Tree. No jätkähän käyttää loput melkein tuolla. Joo. XM-levyltä. Tinto Brass tulee sieltä. Sen niminen kappale. Joo. Mutta semmoista ja tummusta ja kevättä. Sensationalな内容で世界各国で大きな話題を呼んだ。